أحسن من طبقات الجامعة في أكويت أستاذ أكويت بان أبيت أستاذ القرآن هذا يتريك ناميني بود أستاذ القرآن ودوايا وبرناميكي آبونا على طرفي خواهات بو خلق كإمكاني جسكاري نبي تازه ايتن ناجمي فيغمبران مگر بو تفريحة مگر فيلمي سينمائي كهر روشي بيگوري مگر حكومتا مگر استاندارا مگر فرماندارا استادي بشر و برنامه بو بشر ديني برنامه هنا و بو بشر بشر توانيتي راي دري نيالي جسكاري بي توابو ايتر احتياجي نما بوا كخواه متعال دوباره فيغمبره اولا ايتي قضية لایکی تر اویکا برک وک بهایی کن یه مردم خلقی نانا اوین او دیانتا او قرآن با چوارده قرمیلی رو بر بکر هاتوا تازه ایتر بکاری ایسا نای ایسا بشر رشدی پیدا کردوا فهمی پیدا کردوا زندگی گراوا کوتو تر دولی تطور اوه الان برنامه ایتی تر با خلق بده اوه وال چوارده قرن خلقی اداره کردوا نتوانی ایسا خلق اداره که أعمش نوعك لوح قدازي وكبك كان أما وابي أوشتان أسكم بشر دو باري زندگي هيا باري كي زندگي مادي باري كي زندگي معنوي باري زندگي مادي يعني أولا مجموعا بجسمي إنسان مربوطة بتني مربوطة باري زندگي معنوي أولا بروحي وبفكري وبدركي مربوطة خواهي متعال بو اوك احتياجاتي بشل هل دوبارك وتأمين به هل كامي رقايتي بو انتخاب كدوار اما هل دو رقاك وديك لروجك وكخوان متعال انساني هاود دروي ام كري زمينة يخلق كدوار داية تدس انسانوا انساني او وقتي شا استفاده كدوار لو كري زمين انساني هزار طالي لو دوار صد هزار طالي لو دوا استفاده كدوا انساني استفاده كا تا وقت انسان لغي كوري زميني وبمينيتو ام كوري زميني عمرو باقي به انا هل هيو بشر استفاده ليكا التي چيا ايبو نالين اخر كوري زمين هي ده هزار طالي لو بربوتازه كونه بكار ناي ابي خواشتو كي تر بنيري بو انسان بو او نالي لبر يك دليل من هيا چيا دليلكا خواه المتعال كري زميني بمواد دوا خلق كدوا الداوية ايما كري زميني بآوانو دساوانو بمثلا هارو بآجي او دنظر دينو اوانو درس نكدوا داوية تحويل ايما خواه المتعال بآسنو آو خاكو مواد مختلفة وان زميني درس كدوا لصد هزار صالي ليرو برا خلقش استفاده لكدوا مناسبي زندگي خوي لده هزار سالی نیرو بریشا استفاده هن لیه کدوم ناسبی زندگی خواهن ایسیش استفاده لیکن لمولاش استفاده لیکن زمان او بو استفاده که بشر او بو فقط گیای اخواد و سمری دارکان یخواد زمان او بو برای کوت بروا بردی اتاشی و کاری جور جوری لیکن زمان او بو فلزاتی شیهنا بین فلزی درست کرد چقوی درست کرد مثلا نیزه درست کرد تیری درست کرد کمانی لدار درست کرد نم جور مسائل کودو تا امرو زبتیش درست کرد رادیوش درست کرد انواع وسائلی فنی درست کرد تا اگاتا او موشکانو ایان نیره با فضا تا اگاتا او قمر مصنوعیانو بطوری فضا اگنو تا خلاتا اروابو کراتی تریش اروات مان کیو هر که امکانی بیو ادامه حیاتی علمی خوی بلاو بگی امانی شهشتا ایساحاتی بشر کما بشر اگر خوی نبیت بلا بو جانی خوی علمی خوی نبیت آفت بو خوی وک بالی میلورک ابیت و بالی سر اگر علمکی نبیت باعثی و اتون درستکا و بون درستکا و خفن درستکا و نارنجک درستکا و خوی تولا بین بگا زوری ما و هشتا وابره و هشتا هیچ حالی نبوا هشتا هیچ پشرفتی که علمی نبوا اداعت زمانی که ایسا و گروگاو کدن وایا او نه علمی پشرفتی ده اداعت زمانی که هر بناو نشانی قرآن که ایهو مانگو اوانا هیچ نین اداعت زور مراحلی دوره لزانس کلی زمین بکاری او اختانش اخوا هر و بکاری ایسایی هر و بکاری هزار سال و ست هزار سالی بیرو برهت و بکاری ست هزار سالی تیش اخوا بو لبرو خواب صورتی ابزار و مصالح درستی نکردوا آجور بید، تیاره بید، زبطی صوت بید، رادیو بید، نه آسن و موادی معدنیه کیفلیه آوان و دساوانی لی درست که کیفلیه زبطی لی درست که کیفلیه کامپیوتری لی درست که چونه پی خوشه اگونجه بکردیه. دوباری زندگی مادی خواهی متعال زمینی دعوت بشر ابن صورته به مواد دوا که بشر لهر زمانی که چنه رشدی بی او انازه استفاده که به زمین بله بردارویه که او لایکی امینه که لای زندگی معنی بشر آخر خواه را حالی مادی نیا هر جسم نیا حالی معنی که حیوانات هر جسم کافی بایان هیچی تر مطرح نیا ولی او اشکرای استدلالی زول ناره همه من ازانیم که بشر بطنیا زندگی که مادی داره ناره بشر درکی اوه تگیشتنی اوه اوه بزانه چیه که نسبت بخوی چیه که نسبت بخلق چیه که اوه اوه نسبت بخوی چیه که نسبت بخلق چیه که اوه تی الان برنامه معنوی اوه اوه جنبه احتیاجاتی معنوی خلقه او بو برنامه معنوی تأمین داره خواهی متعال بو اوه چی کردوه بو اوش وک او بارکیتر شباهتی با او بارکیتر اوه هیا بله مدتها تا زمانه که بشر رشدی نبونه اتوانی رای گره معلمی اهناز بوی استاد اهناز بوی که پیغمبران بون علیهم الصلاة والسلام نیز دو دستی بگرم تا بگرم زمانه که رشدی دو دو رای گره وقتی که یه زمانی رشد قرآنی بو نردوه قرآن بو زندگی معنوی انسان وز زمین بو زندگی مادی انسان هرگز ایم صحیح نیه بلین ای ولا خود زمین هین هزار سال لنه بر بکانه دی بره ای هوا ای بنیه ابا و اجداد من یک میلیون سال لنه بر هوا هم تنفس کرد ایسا ایمش ایمه متجدد و متمدن هر هوا تنفس کن صد هزار سال لنه بر ای آن خوالده و ای بنیه منی انسانی قرنیت و مقرنی فضاش هر آب خومه و کس سوا کرانه ناکا ای بو او نقصه کرانه اکا ایجه ای هو چوارده قلبه او برخواه قرآنی ناز منی سشای طبعیتی لیب کم این او قصه بخد او قصه کرانه یا که تابراب لی های ولابو من عیبه چون چوارده قلبه دولو بر صد قلبه دولو بر مردم آیان خواهدوتا او اسم منیش هر وقت او کونه فرسانه بم هر او بخمه و برای لبشر که بشره او هر آوه آتن هر آسن موادی اولیه هر مواد اولیه نوعی استفاده لوان اگوره او رو تیره لو آوه شربتی جور جور درسکا دو درسکا زمانی اوانی نزنی و هر آوه آوه چی ساده خوندوه هر با نوع سائری موادی کره زمین مسئله استفاده ایمش لقرآن استفاده بشریت لقرآن اویه قرآن وقت زمینه بو زندگی مادی ولی قرآنه که بو جنبه زندگی معنوی خواهی متعال جزئیاتی بیان نکردوه فرمی لباسه کوابه گوش رشدیه کوابه کوشکت وابه کلاشکت وابه مزگوته که دیواری وابه حکمه کوابه معامله که جزئیات بیان نکه اصول بیانه که کلیات بیانه که یعنی مواد بیانه که چون بو زندگی او بو زندگی مادی او هوا و آسن و خول و فلان مواد ادات بشر بو زندگی معنویش هروا کلیات ادات دستی لباسی جزئیات جزئیاتی نه تحویل مگر بریک جزئیات که تا وقت بشر احتیاجی بوانه نگوره اگر نباقی تری کلیاتا و وظیفه انسانی تر جماعتی تر که فهمی ان کلیات بکن او ابنینه بو آخر خواهی متعال به صورت کلیات ایدات بشر ایدات تحویلی بشر بشر لهر اصلی که و لهر زمانی که چی بکاری زمانی خوییتو لازمه او استنباط که لقرآن او اتخراج که لقرآن اینن او که کابل ابلی چوار دقرنی لیرو بر قرآن بکاری خلقاتو ایسا من بروم که و مشوینی قرآن او تکون پرستی هر وقت او بلی ای بابا چوار دقرنی لیرو بر خلق او یعنی خواهی ایسا من شر او خوام اولا بو من عیبه او تکون پرستی این وقت او چونکه قرآن هر این وقت بو زندگی مهدی خواه موادی کلی نردوه اوی شانه بی موادی که کلیه و کره زمینه احکامی جزئی تعیین نکره او بو انسان برنامه کلی زندگی انسانه ام برنامه کلیه ابه استفاده لکته جا امینه تا روشی استفاده برنامه بچم بو سر روشی استفاده لن برنامه کلیه یک کلمه تر بیشن راجع بن مطلبه که دعای قرآن پیغمبرانی تریش بین یک کلمه هایی که لازمه همو بیزانیم الان خلق احتیاجی هایی چون که زندگی گره و چون که تمدنی پیش کلتوه به دیانتی که تر لبر او مثلا بها الله هات و بوت پیغمبر جا بلا پیغمبری لندنی او مثلی که تره بجه خواهی خب قبول مانا پیغمبری که تر به برنامه به فرزقی راست ولی برادا اگر قرار بی پیغمبری کی تر بی ابید چو بی ابی وادی که قرآن ناقص بی ناتوا و بی نتوانی اداره بشری ایست که او پیغمبر برنامه کی کامل تر بیره اگر برنامه کی وا کامل ترد بو بلا ادعا کس خبول من ودی فکر کده و آخر ایوا همو امکانی اوه تانیه مطالعه بکن و کتبه کن ببینن فکر او بکن و اوانش و زور با سوادن امکانی امی کتبه کنی به هاولا بکریت دستیان بو من لکاران دوانزه جلسه لگل ام حق دازه متقلبانه بحثم بو آخری وقت دزیو زور و امانه توانیم سی کتبه دست کود گلیم یان دزیو سی کتبه یان دست کود کود دستیمن حوض پیکر و ایقان و اتقان ام سی کتبه یان دستیم کود لین یان دزیو دي اخر دواد بري اقر راس اكي اقر دينك كامل ترين دينا اخر نشاني دا دينا بردستي خلق خيب اخوان براو كوبا خلق بجان انوايا متقلبي حق قباز وكتب كان انها قويت الدستوسي خلق بو اقر بلاي كسي كوبي ايد زيو او اغاني علماء او زواناني باسواد وتحصل كردا كي تا ايسن لشي كتب خانيكا لشي مالكا تواني وتي كتبي او فغنبر اللندنية ببيني بونا لبره روی او این یه بیت ناو خلق لبره آبوی اتو جمله وای خلا هیچ شیطی تیسته تیهی احمق جمله وای ناوی سرزی نظر لوه که هیچ مطلبی تی با سوادانانیو هیچ چی تیانیه جمله وای هیه که براستی به هیچ کلام اکتوه معنی بدرس ناوی هر کلمه یه مثلا الناصر المنصور المستنصر المتنصر النصار چی کلمه دی لنو نصادوره اوانو عربی بلدن روی و امشیت مخبتا خوی پی نگیراو تو وقت ماشین ترمزی ببره ده هر گیزه هات و هر کلمه ردیف کردوان ده منصوری متقلبی حق باز ماری خلق تالام کرد بسنیه هی روش هی لعنت لبواتو این آده مریوان و اجازت آده مریوان آدانیشی ایسا خلقی فکری خلقیش تالانکی ایمانی خلقیش تالانکی به هی خلقی نوریابن امان دشمنی ایران امان زالون ما تان آدم ایمان اشتان اگن پیشتان بو نرم و آگاتان لخوتان بی ویلیابن کانو چه تسرسن بله مظلومن بله فقیرن بله همو کس دروتان لگلکا و اتان خلطینه وره زرهی کش بین خوتان اولیاب ابنوا میرن تا آخرین حد تالانتان کن میرن کادای بهای متقلب ببونی ایوه و هزاران هزار و ملیون ملیون ایلا و تدان یکوا دولو سویتی ایوه بدو ایوه همو فقیر خصوه ایسا دی ایمان کشتان تالان که عقید کشتان تالان که اگر راست که جناب منصوری تبلیغ که با پیغمبری لندن با بها الله علی خواه لازم دعای حضرت محمد دوباره پیغمبر بنیره بله اگر بها الله برنامه هنا و کامل تل برنامه حضرت محمد قبول نه اما چی هنا و من لو سی چوار روزا که فرصت بکوت او کتیب ابو زخرفت شدن دانم دست کوت لناو یعنی دی که پریم اقن شتیوای هی گومی پر لگن که و نجاست که انسان هیچ تری لیدن ناری هیچ و جلده اگیت نظمو برنامه مثلا تلاوی برنامه که بها الله دایناوا لایران اینی اوه که مرزا سید احمد قادیانی لهندوستان داینا هر دوک پیغمبری لندن هر دو لطرفی لدوا لندن و مقامی سیر یعنی مقامی اربابی گوره دراو فیان سیر بها الله سیر مرزا سید احمد قادیانی وقت ناوی لندن ببی وقت ناوی انگلیس بی جنوب دی این او توسید نیتا بن کلکی کرو بها یا ناوی نارا حدا من فیر جا لعنت با انگلیس با هر کلکی اندی او بتوازه توا او غرص بلا او او دو نفره مأموریت یا فیدرا لیت زمانه چه وقتی بود لوقت كابو آي داخل كما بتاريخي سيدوالنا سيطولاني تالبوك فنو يد نكتا انجلتان وفرانسا مسلمانان يان خلطانبو بريان دابو وقيان يكرين خوان هاتبون حكومت يانكي اما يك نكتا لإسلام ابو ميه هشتمعنا جيه قرن تكن بو خوان كتيبو اسلام جهادي كايا يكي لوظائف ثابتي انساني مسلمان جهادا انسان مكلفة بما جهاد بكا مسلمان ناتواني دست جهاد خلبك دي اما سري جهاد وباعثنا انجلستان وفرنسا دي اتواني بدل خوشي ولا ناصر زميني مسلمان داريشن اگر وايا تشبكن پیغمبراني كي تازب نرن جهاد بتاوتنوا وايا امكو لبي مطلبي عندو لندنيا بها الله ميزا سيد احمد القادياني كأم ايراني بو او هندي ربي مثلا يعني ايه جهاد بطالة جهاد بناها هيش كت حقين يجهاد با هيش كت حقين يشتبا اوتا فروفال كوت دروا با اصلاحي خمان كيسي كلا شركة كوت دروا ليه معلوم بو كلام دنو روس بو هردو كان لأين واغلبي ايام شريان بو بيكوا ليرا متفقا بو تفيتي بها والله هردو دفدن جيرباليا چونکه هر دو لجهادی اسلام ترسان ممکنه مثلا پنجا سالکان لبیریان بی روس للایک و احاد و ایمیس للایک و احاد مثلا ایران خون و امسر زمین اسلامیان خون اما برنامه ای که تورانیان بو بلی دشمن بو لگل یکو در خودیان ابو اما بو تقییتی بها الله متفق بون بو با مسلمانان بلی جهاد مکن جهاد حرام گناه جهاد مزماریه ازتی خلق بوکی بو او دیل خلق نه آرام با خوش خوب با مهرمان با برو خوش بسکل اگل خلق چون کابرا ظلم بکنه من کرم بکشه برام بکشه سرزمینم داگیر کامل با قربانت من لفتن و آمکه خود ادم با ورگی هر یدرم او انسان نیا او رویه او میمونه انسان دې اگر له برابر انساني مظلوم او فقير او مشير نرم تر به له برابر انساني ظالم او متقلب او مشير درنده تر به انساني مسلمان له وظیفه دې ولي بها الله له ایران او قادیانی له هندوستان خریقن ان برنامه له مسلمانان په سینه جهاده جهاد تحسین وکړ باش ولي پښتوانه په جهاد چی؟ نمانی ناموس و حجاب اما مسلمی دومی اندو لندنیه اندو حق باز لندنیه قادیانیو بها الله ندوه جهاد حجاب نمینه جنان رود کن تا چه حده؟ تا حده و مثلا هیچ لبریانه نبی اشکالی نیه پیاوار رود کن بو دلیلی طولانی نایرمه و چطه ترمه و که صرفان لیه نشوه هیچ کامی کن به نظر کانا عجیب نبه زود زود حالی بکنید نماو همو طبقه که دایک برحم تره لگل منالی خوی اگر خاص فکر بکنه و وقتی مسئله شهوت تیته بره و دایک لوانه جوابی نکو نالی منالکه نیاته و اگر منالکه نخوش به هاور که دایک او که لوانه لوقتی مسئله شهوته جوابی نیاته و دایکه که لوانه اله وقتی عادیه جرگی خوی در بیره بی در جنه بی کاته دمی منالکه و اگر بزانه باشه و خوش بیته و وقتی شهوت زوری هنه نه وقتا جابی منالکه نواته و کلمه ای که ننگین های لناو ادبیاتی کردیه که آخ او انسانه گورانی رو جانه بیاند گده زمانیانه ببریه و او نوع کلمات پیس اخنه نو ادبیاتی ملته بناو لامکاله ها رول سرزل خربی باب مدودی شد رنگ با جیجوانی اما دایی که دمناوی خوی واقعه او چیا؟ شهوته لطف شهوانیت و جنس کوت دروا مسئله و هات دروا انسان پوچه بیته و غیرت نامینه شهامت نامینه رحمیت نامینه شفقت و عاطفه نامینه تا چه حده تا حده دایی که که حاضره هموشته که صدای منال که امراض و عیشه بی منال که اکا دی بیتنگه اولی مسئله شهر لندن وقت بها الله قادیانی امیره علی بله با مسلمانان جهاد نکن جهاد گناه و حرام و مرد مازاریه هشتا تأثیرناتا مسلمان ایهو باشی لی حالی بوا هر چند زوریش به سواد به ازانه ابی بغیرت به لناموسی خوی لمعنی خوی لحیثیتی خوی دفاق که مسلمان امی حالی بوا زحمتا بها الله نتوانی انکار بره تشوا قادیانی نتوانی اگر یادی چی بکی چطوری که خلق نازانه خوشی بیت انسان پی اخلطه اوه ام پی پیشنهاده کن وقتی اوه دامز را همو کاریک حلا چی؟ نمانی حجاب بدندوباری روتی برالایی اما مطلبی که حسابی ابیت پشتوانه والکدنی جهاد چی جهاد که؟ جهاد یعنی بگیان و مال انسان فداکاری که به دفاع لحق چی جهاد که؟ مرد جهاد که خیاری جهاد ناکه غیمی جهاد ناکه انسان با شهامت و با شجاعت و با ایمان یه جهاد که ولیکن وقتی مسئله شهوت هاته برای چی؟ جاء او جارك واي بيتي انسان كدايك عاطفين من جنو ودات من على كي مسير يكاو دو عايشة لكا اهلا بيتي لدوان زجل سيكا كمن لقلب هايان بحكم بو حيالي مختلف رقاي مختلف يعني هي بو بحكمين يجي لشوكان يعني اوبوك حدودي لايك لصفك كدرس يعني كدبونا مجلسكيان جاء طبقاتي هي تبلغات يعني طبقية سي طبقية دو طبقية من قيسم تات اللغاتي طبقية شان يعني مبلغي درجة اول شان لو طبقاتي دوابو اشخاصك بناو رضاي ومتحدة او متقلبة حرام زادانا لتارانا كسروتي امولات تارانا كان لنهاية كان او مجالسي او مجالسي طبقية دوني تبلغاتي بو شوك نمالي او رضاي او مبلغة درجة دوايانا اي مداني شنين اتناشا كم او شو بخير شو كاني تير بو شيك دبوان بو نخري زريفتنين جنانو كشان تقريبا بو انا ندان غانو باقي مجلسكش مبلغة كان خوانو من اشتركو تنها سكرا كرا كرا جا خو خيال مية حكاية بجرمو شو اتن ساعت سكرا لآخر وان لرو بردن جنكان كنا مشتن بو عمارت نه نزاری چون خویان بشار نوا نم حقارتی و پستی و به شخصی توا بسر خویان هی نوا که بها اللهی متقلب بسری هی نوا جنه کهن لوی باش حالی بون کسونیان ده کرا و خلطین داو ایل قدر نوخته هر اول نصابا کموا وقت ناموس نما وقت شرافت خانواده نما وقت عفت نما لبین جنو پیارا غیرت نامینی شجاعت نامینی جهاد بطالب يتوا بل دليل ابو كجنابي بهاء الله جنابي قاديان دعاي لغو جهاد هنايا حجابي اسلاميا لروك دوا كمردن وايلي بي ايتر بشق اشتهالي بري جهاد كتازه هل نسيتوا نتوان جهادتا نايشيكا يقين تان ببي او انسان واكوت شوين شهوة وفساد وامانة في هولة بزور بلا حاس جهادك كل هولة لحق الدفاعك مدينة دفاعك لناموس الدفاعك اي هو صريتي وعربدين مسيت يا شيخ اهو في ريدوني بها الله ام برنامه انقلابيك ام حرام زادان هنا ويانا بو مسلمانان اهو يا ايجن قرني چواردهم قرني بستمي ميلادي تازه زماني حجاب نيا ديانتي تتر لازمه ديانتي ترشيا اهو يا قبل جهاد مكن ولو دو ابو جهاد نميني بلا حجاب ندي ادب مكن افت وادبي جنوب يوم نميني اما كلاوي برنامه انقلابي كاني بها الله منصوري يا هر انسان كي متقلب اعوام وات حقيقة الدرخم كبها الله شي هنا وابو خلق جا فرمو غيري اندوانا شغلتي كي تري كردوا لندن شغلتي كي فداو بيقيني بخلق باقي خيشي بمن بلي وقلازي متقلب اصل اعوامي فقير هالقرا ملت هركتي بقد زانيني خور تكليفي للسلاة تكليفي من اوه اقل زماني شمدبرن اوه وتمو اعلم شايتي زماني من اندريك تقوانا بادارك وتمو اعلم خوان بطا اقل اعداني شمكن لو دعا بستر برزي اشنو بولا اخوا زور لأصحابي فيغنبر صلى الله عليه وسلم لخوشويساني فيغنبر كجران واعدام كران ولكن لئيما سر برسترن الانش لئيما زيموترن لئيما تياوترن الانش منش او نمزعني او نمدركز وكن بدرك هرشي بوبو ولكن ايوا او نتان تكليف لسانية سادة اولا مخلطين دوهم بماري خوتان كومك مكن بدشمني خوتان او بزانن كآية قرآن لباري اعمنوا ان ارتد ملعونانوا كأمانا دشمني دينو هل قرانوا عليه دينو خوانو خانت بدينو بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان افرمي ومن يتولهم منكم فهو منهم هل كتيد وصائتي كرابتي ايشي سادي لقال بقري درس وقع ويليتي فاو انا تانت يبلن مسلمان كان بلن مسلمان صحيح نيا سلامي بكا بو مسلمان صحيح نيا جوابي سلامي بواتوا بو مسلمان صحيح نيا اقل بس سريش خريق بن بمري قرارك بوا قرسي بلبسي اما اشتيك بسر خوما هات وهر بقي ونعلم تنها كريكم هي زورم خوشوي حمجيان اوانا ودوس واشنا من اذانن شنم خوش اوه والله اولن خوز بو خريكي مردن بو جيلكيكي ملعون لساعاتي يانضي شواكيشكي بو وكان فقط او درمانه هي تواوي درمانه كان بساون درمان كان دواخانه كان بساون هات نهوت الإمكانية مطلقة في الأدم بإذني خواهي متعال ساعاتي كي بثلاثين فريح مجال خصوبه دار ما نشتنا خواهي قال لي انتظاري وصمه حتى بملي أما ناس ما لا يجو لك أما اشتبانكا مسيحي وانيا بكرس وانيا جو لك وبهائي فقد دشمني مسلمانا بتبليغ يانو لفلسطين خليك المسلمان أكجن آقاتان ليده كتي دوخ يارده كتي صوام وخاخات زيان لقلقا كتي بريت دوكانيان كتي رابطي لقليان بيوك اوان حسابك ليه انا هيج تعارفو فرديت يعني يا آية قرآن ودستوري قرآن مسلماني بمن علم بل من مسلمان ملناش ناسام كمان نساوة ديانتي اسلام بمن علم بي لمزقو تانيجي بخيني يا لمالي خو تانيجي بخيني يا بياني تا اواري هيج نخوي مسلماني بوالين وزايتي خود باش بناسم هواي وظائفك لا يغي وظائفي خود أفلا لا ندي أولا مسلماني أما يكي أنا وظائفي مهمة كإنسان كومك بدشمنك بهاي دشمنة جولك دشمنة فقط باقي أهلي دينك عن التل هتشيكي دشمني إيماني أم دوامه هل مسلمانك رابطي دوستاني لقال أمانة به أو دشمني إسلام جولك لبل أما أهلي ديانتا اذا لا الان اوجو لك لفلسطين خليفا او ضلعين بسر معلوم ناوي الاسيرن معلوم ناوي مسلماناني او معلوم ناوي ايمن فقناك او كسواء اتبو دوكاني جو لكك قرانيك ادا قرسيك اسيني يا درزيك اسيني قوشيك لقليك يا لساتميك تأمينك كبيرا لمسلماني مسلماني كتير كجن ببرا كانم كي راضي برا مسلماني فلسطين بكجي ديتو آقا لين يا فولة تشيت قرفاني موسائي وبهائي دولت عروي فلسطيني في أكوشي وطالت كذبه يلا خود خبرت لين يا يلا مولا ويابن أولا يتو لو ذاتي موصل أصل مطلبكم خواه آخرين برنامج هناك قرآن قرآن أو مواد كلية كتا قيامت ذكاري بشركي لهر زبان وأسركا بشرك شي بي يستد شي لازمة لأو مواد كلية قرآن استخراجي كوز اللي معنوي خويت إدارتك زوداش أما كي مقر همو كس أميت يكرينا خو همو كس ناتواني خبيب بي همو كس ناتواني نجار بي همو كس ناتواني خيات بي همو كس ناتواني كوشتر بي همو كس ناتواني خلاش كر بي همو كس ناتواني نجار بي هر ويشة همو كس ناتواني عالمي دين بي يكيك إنسان هن كأتوان أنبار بغن عهدا وأنبار لهم يزورترا لباري تبابت لباري نجاري لباري خياتي بل أوانش مهم أوانش خدمة بخلقن أما خدمتي كأوان إيكا بخلق فقد تأميني زندي مادية كيا إنساني عالمي ديني أدر براسي عالم بيتو دائما بي براسي عالم بيتو دائما بي عالم بي يعني شي يعني بداني خواتي وتوتو عمر خلاصم تيوتو دائما بي يعني شي يعني هرجز نتواني لو كخواتي خوش اللابوا أجر أعوابي أو النورة أو خير بركة بو خلق عالمي أعواب كاري خلقية او كخواي متعال بوسيلي فيغنبران نازلتي خصوصا او دعوة بوسيلي اخرين فيغنبران حزتي محمد صلى الله عليه وسلم ماردويتي او وزيفي جماعتك لإنسان كان كجان بلين علماء دين رهبر دين باشي لي حالي بذن مخلصان بياني بكن بخلق وبخلقي بلين انا وزيفي علماء دينا اما زور بدبختية كادرا بخوي بلي طبيب لتبابت نزاني بخوي بلي نجار لنجاري نزاني بخوي بلي خيات لخياتي نزاني يا اگر خياتي اكافات تكبت دي يا لارو جير برستي كابو خلقي ملاي دينيش رهبري دينيش هروايا فنا بخوالا وبخوي بلي ملاي دين كشي لدين بلدنيا يا اگر بلده قيش يكي لاركات ولي عزيزيكا عيدوار يكا خراب يكا وقت عالمي ديني خوشويسي خواي ورهبري امتا خير وبركة بو امت كأو خوافي اسفادوا انجامي بدا كأو خوافي اسفادوا خواي متعال قرآن اسفادوا عالمي ديني امتي محمد صلى الله عليه وسلم اسفادوا عالمي ديني امانتي اعوى قورة قورة وابدتي وخيانتي بينك امت امانة بلا عالمي ديني و قرآن أمانة بلا عالمي ديني وعالمي ديني خيانة يردينك هل وقت أمتي محمد صلى الله عليه وسلم توشي اشتباهك بي اشكالك هي عالمي ديني مختصانة هيت ملاحظيك نبي هيت رعايتك نبي أوك لازمة بيأتي تذكري بواد خوفي اگر آوابو عالمی دینی شرایا آخرتاوا نورا خیر برکتا اگر وانبو پناه بخوا شر و زومتا آغا یعنی علماء دین من امرو مسافر مميماني ايوان وان هاتو متخزمتی ايوان موفق نبوم زور لخزمتانا بمو بحثمان بیتو زور يفتر بناسین من المسافر هاتم تماشام كرد خلقي مريوان نخوشا نكلوب سريتي كردوا نكلوب بهاي اي الحالي بو رانا وفتام طاقتم نجد من دروما و ام نكلوب ببه وكم دا اگر ساعتي كشوام لم مريوانا نعالجيكي ام نخوشاني خلقكم اوام من اروم نبو خودي نخوام الرويوا خو قرآن مرويوا خو خوا آقادار الناظرة رجاتا ليكا يكا يكا علماء مريوان نتنها لمسألة بها يا لهم مسألتا اعودا مدفقا انا وابنا الشيخيتي درس بون اعودا مدفقا انا وابنا تصوف درويشي هر نوع الشيخ درس بون فكر لرفتار وكردار ينبكن وتقديس وتجليل ينبكن اقل جاه وجلالي تيايا اقل معه وصروتي تيايا اقل فول وصوقاتي تيايا درويا اگر به سوادی تیایا اگر نزانیمی تیایا جرویا عالمی دینی یعنی کسی که قرآن و سنت ازانی کسی که قرآن و سنت ازانی ایتر چکاری برواد شیخ